أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم أما بعد İnşallah Allah subhanahu ve teala bize kudret, güç verirse bugünden itibaren Ashab-ı Hudud kıssasını bitirdikten sonra bugünden itibaren Taifetil Mansura, Peygamberimizin sünnette bahsetmiş olduğu, mütevatir hadislerde bahsetmiş olduğu Allah tarafından desteklenen topluluk ve aynı şekilde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Fırkay-ı Naciye diye isimlendirdiği topluluk kimlerdir, özellikleri nelerdir, bunları tek tek madde madde üzerinde durup ne yapacağız? Madde madde üzerinde durup açıklamaya çalışacağız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sünne-i mutahharasında bize sürekli ne demişti? İnne beni İsraile iftarakat ila sinteyni ve seb'ine firkaten ve inne ümmeti seteftariku ila selase ve seb'ine firka kulluha finnar illa firkaten vahide. Bunların hepsi ateşte olacak, sadece bir fırka ateşte olmayacak. Kıyla ve men hum ya Resulallah, denildi ki onlar kimdir ya Resulallah? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki ma ana aleyhil yevme ve ashabi. Benim ve ashabımın yolu üzerine olan insanlardır o kurtuluşa eren insanlar. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize hadis-i şerifte dedi ki ilk başta kullu seteftariku ümmeti ila 73 firka kulluha finnar. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak ve bu ümmetin hepsi de ateşte olacak dedi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yine başka hadislerde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize hiçbir zaman gelmesin ki kendinden öncekinden mutlaka daha şerlidir. Yani her zaman bir sonradan gelen zaman mutlaka kendinden önceki zamandan daha nedir? Daha şerlidir dedi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yine aynı şekilde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ahir zamanı bize anlatırken كَقِتَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ kapkaranlık bir gece gibidir bu günleri anlatırken. يُمْسِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُصْبِحُ مُسْلِمًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيَبِيعُ دِينَهُ بِغَرَدٍ مِنَ الدُّنْيَا اَوْ بِعَرَدٍ مِنَ الدُّنْيَا. Öyle bir karanlık zaman gelecek ki insanlar ne yapacaklar? İnsanlar o dönemde kafir olarak kalkacaklar, Müslüman olarak yatacaklar, Müslüman olarak kafir olarak kalkacaklar, kafir olarak uyuyacaklar, Müslüman olarak ne yapacaklar? Sabahlayacaklar. Ve dinlerini de dünya karşılığında, dünya amaçları uğrunda ne yapacaklar? Satacaklar. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize ne dedi? سَيَأْتِ عَلَى اُمَّتِ سَنَوَاتٌ خَدَّعَاتٌ. Benim ümmetime aldatıcı seneler gelecektir. Çok aldatıcı seneler. Öyle seneler ki onda yalancılar doğrulanacak, doğru sözlüler yalanlanacak. Hain olanlar emin olacak, emin olanlar da hain olacak. وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبِدَةِ Ve Ruvaybidalar konuşacak. Ruvaybida nedir? Konuşan bu Ruvaybida kesimi kimdir? قَالَ رَجُلٌ تَافِهْ يَتَكَلَّمُ فِي أُمُورِ الْعَمَّةِ Hiçbir şeye yaramayan, beş para etmeyen, akılsız bir insan genel insanların işinde konuşacak. Yani bugünkü yöneticiler gibi. Çobanlar bir ülkenin yönetimi hakkında konuşuyorlar. Eyvah! Aynı şu anda bizim yaşadığımız dönem gibi. Tabii şimdi bizim şu anda böyle bir soru sormamız lazım. Peki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu kadar kötü vasfetmiş ahir zamanı ve ümmetin giderek kötüye gideceğini, herkesin sapıtacağını ve bütün fırkaların da ateşte olduğunu söylemiş. Öyle mi? Peki biz ne yapacağız o zaman? Yani bizim üzerimize düşen nedir? Hep acaba Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanları kötüledi mi? Hep ateşte olacaklarını mı söyledi? Hayır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir de ne yaptı bize? Müjde verdi. Yeryüzünde kıyamete kadar bir taifenin olacağını söyledi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kulluha finnar. O fırkalara bölünen bütün ümmetim ateşte olacak. İlla fırkaten vahide. Ama bir fırka ateşte olmayacak. Kîle ve men hum ya Resulallah. Dediler ki onlar kimdir ya Resulallah? Aleyhissalatü vesselam. Dedi ki ma ana aleyhil yevme ve ashabi. Benim ve sahabemin bugün üzerinde olduğu bugün üzerinde olduğu yol üzere olan insanlar nedirler? Yol üzere olan insanlar o ateşe girmeyecek olan fırkadırlar. Yine elhamdülillah Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize kıyamete kadar bir taifenin varlığından bahsetti. La tezalu taifetun min ummeti yuqatiluna alel hakki zahirin. La yedurruhum men khalefahum ve la men khazalahum hatta ye'tiye emrullahi ve hum ala zalik. La tezalu asabetun min ummeti mansurin alel hak. Benim ümmetimden ta kıyamete kadar Allah subhanehu ve teala'nın emri gelene kadar benim ümmetimden sürekli hak üzerine olan bir fırka olacak. Bütün insanlar sapıttı demek bunun manası nedir? İnsanların hiçbiri hak üzerine olmayacak. Sadece bir taife ne olacaktır? Sadece bir taife hak üzerine olacaklardır. Bu ve bu taife de Allah subhanehu ve teala tarafından desteklenen bir taife olacak. Mansurine alel hak. Hak üzerine desteklenmiş bir taife olacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize bunun haberini verdiyse eğer bizim hepimizin ne yapması lazım? Bu taifenin özelliklerini didik didik araştırmamız lazım ki yeryüzünün hangi bölgesinde olursak olalım bu taifeye iltihak edebilelim. Bu taifeyi biz nasıl bu taifeden olduğumuzu anlayabiliriz? Bu taifenin özelliklerini bilirsek eğer, bu taifenin vasıflarını bilirsek eğer, o zaman biz kendine ne yapabiliriz? Bu taifeden olabiliriz. Başka bir şey, öyle bir fitne zamanında yaşıyoruz ki, herkes çok farklı caddeler üzerinde, herkes Kur'an ve sünneti anlamada çok farklı bir metot üzerine, fakat herkes kendisinin hak olduğunu iddia ediyor. Öyle değil mi? Herkes kendi mezhebinin, kendi şeyhinin, kendi üstadının, kendi abisinin hak üzerine olduğunu iddia ediyor. Peki biz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bütün fırkaların ateşte olduğunu söylediği bir zamanda kimin hak olduğunu nasıl bileceğiz? Nasıl bileceğiz kimin hak olduğunu? İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mütevatir hadislerde bize haber verdiği Allah subhanehu ve teala tarafından destekli hak üzerine kıyamete kadar her asırda var olacak o taifetul mensura, yardım edilmiş taife veyahut da fırka-i naciye. Kurtulan fırkanın özelliklerini eğer biz bilirsek ne yapacağız? Özelliklerini bilirsek biz acaba o taifeden miyiz yoksa o taifeden değil miyiz? Bunu ne yapacağız? Anlayacağız. Yaşadığımız bu günlerde ehli sünnete intisap edenler, kendisinin ehli sünnetten olduğunu söyleyenler dahi ayrıldıkları fırkaların sayısı hesaba katılmaz. Öyle değil mi? Peki kimdir hak olan bu fırka? Peki kimdir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bahsetmiş olduğu bu fırka? Bu fırkanın özellikleri nelerdir? Fırka-i naciye ve taifetil mansuren özellikleri nelerdir? Hadislerde gelen kelimeleri, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın vasfettiği bu taifenin özelliklerini Allah subhanehu ve teala eğer kısmet ederse inşallah, inşallah kelime kelime üzerinde durup ne yapacağız? Kelime kelime üzerinde durup açıklayacağız. Ta ki her birimiz bu vasıfları kafasında oluştursun. Ondan sonra kendi nefsine bir baksın. Acaba gerçekten ben Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bahsettiği o kurtulan taifenin içerisinde miyim? Yoksa Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın eğer bu özellikler bende yoksa o zaman ben Peygamberimizin vasfettiği ateşte olan fırkanın içerisindeyim. Veyahut da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bahsettiği bu Allah tarafından desteklenmiş taifenin karşısında duran insanlar var ya, la yedurruhum men khalefahum ve la men khazalahum. Onlara muhalefet edenler, onları yarı yolda bırakanların insanların grubunda mıyım? Yani diğer bir deyimle, Kur'an'ı bir deyimle münafıklar zümresinden miyim? Sürekli Müslümanları yarı yolda bırakan ve Peygamber'in bahsettiği ateşte olan fırkada mıyım? Yoksa gerçekten ben Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bahsetmiş olduğu o kurtulan fırkada mıyım? Hatta önce kendi nefsimizde hepimiz, çünkü hepimiz ilk başta kendi nefsimiz üzerimize vacip. Bunu kendimizde bir görelim. Kendimizi Kur'an ve sünnet eleğinden geçirelim. Biz gerçekten bu taifeden olmaya hak sahibi miyiz? Değilsek de Allah'a dua ederekten Allah'ın bizi o taifede bu özellikleri öğrenip Allah'a dua edip Allah'ın bizi o taifeden kılmasını Allah subhanehu ve teala'dan halis bir gönülle ne yapalım? İsteyelim. Dedi ki ilk başta ilk açıklayacağımız nokta Taifetül Mensura'nın veyahut da Fırka-i Naciye'nin kurtulacak olan fırkanın bir tane özelliğini ilk başta anlatacağımız özellik. Dedik Peygamberimiz ne dedi? Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bütün bu fırkalar ateşte olacak. Sadece bir fırka ateşte olmayacak. Sahabenin biri sordu. Kimdir onlar ya Resulallah? Bu bütün ümmetin ateşe gittiği zaman bu kurtulacak olan Fırka-i Naciye o bir fırka kimdir dedi. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam çok dakik bir vasıfla onları vasfediyor. Bu vasıf çok önemli. Ma ana aleyhil yevme ve ashabi. Bugün benim ve ashabımın üzerine olduğu yol üzerine olan kimlerdir? Yol üzerine olan insanlardır. Şimdi burayı bir açıklayalım. Demek ki Taifetül Mansura'nın Allah subhanahu ve teala desteklediği taifenin birinci özelliği neymiş? Birinci özelliği. Peygamberimiz ve onun sahabesinin son hali üzerine olan insanlardır. Mefhum? Ma ana aleyhil yevme. Yani değil ki benim herhangi bir halim. Ma ana aleyhil yevme ve ashabi. Benim ve ashabımın bugün üzerinde olduğu yol üzerine olan insanlardır. Demek ki bu taifenin, tekrar tekrarlıyorum not alanlar için, birinci özelliği nedir? Peygamberin ve sahabesinin yoluna tabi olurlar. Başkasının değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin yoluna tabi olurlar. Başkasının değil. Tekrar çok önemli bir nokta. Peygamberimizin şahısların, şeyhlerin, üstadların, sakal uzatıp paça kısaltanların değil, peygamberin ve sahabesinin yolu üzerine, onların fikirleri üzerine olan kimlerdir? İnsanlardırlar. Ebe men ebe ve stekbara men istekbar. Kim kabul ederse etsin, kim büyüklenirse büyüklensin. Kim derse onun bunun sünnet anlayışı, onun bunun Kur'an anlayışı değil. Bu taife, peygamberin müjdelediği bu taife, peygamberin ve onun sahabesi, Allah-u Teala'nın seçmiş olduğu o mübarek toplumun yolu üzerine olan insanlardırlar. İlk başta dedik, kimin yolu üzerinedirler? Birinci özelliğin birinci fırkası, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine. Yani bu insanlar peygamberimize mutlak bir şekilde ne yaparlar? İtaat ederler. Peki neden bu taife Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek zorundadır? Sebebi ne bunun yani? Veyahut da ne için bu taife Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat eder? Çünkü Peygamberimizin itaati demek Allah Subhanehu ve Teala'ya itaat etmektir. Ne diyordu Allah Subhanehu ve Teala bize Kur'an-ı Kerim'de? Men yuti'ir rasule fekade ata'a Allah. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki ve muhakkak ki ne yapmıştır? Allah Subhanehu ve Teala'ya itaat etmiştir. Yine bakın Allah Subhanehu ve Teala başka bir ayet-i kerimede bize ne diyor? اَتِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ Allah'a ve Resulüne itaat ediniz, amellerinizi boşa çıkarmayınız. Yani ne demektir bunun manası? Eğer Allah'a ve Resulüne itaat etmezseniz, kendi amellerinizi ne yapacaksınız? Kendi amellerinizi boşa çıkaracaksınız demektir. Yine Allah subhanahu wa ta'ala başka bir ayette bize ne diyordu? وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, muhakkak ki büyük bir kurtuluşla kurtuluşa erişmiştir. Allahu Ekber. Şu vasfa bakın yani. Allah subhanehu ve teala'nın şu vasfettiği vasfa bakın. Şeyhlere, şunlara, bunlara değil. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki büyük bir kurtuluşa ermiştir. Peki nedir kurtuluşa ermek? Ayet-i kerimede var olan kurtuluşa ermek nedir? Allah subhanehu ve teala ne diyordu? وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ Kim cehennemden çıkarılıp cennete konulursa işte o büyük bir kurtuluşa ermiştir. Demek ki Allah'a ve Resulüne itaat eden insanlar işte Peygamberimizin bahsettiği gibi cennete girecek mi? Bakın ayet ayeti tefsir ediyor. Ayet sünneti sünnet ayeti tefsir ediyor sanki. Hepsi kaynak bir olduğu için, hepsi Allah subhanahu ve teala'dan olduğu için hepsi sanki birbirini tefsir etmeye yönelik. Demek ki Peygamberimizin Allah'a ve Resulüne itaat eden büyük bir kurtuluşa ermiştir. Peygamberimizin ayet ne diyordu öbür ayet? Kim cehennemden çıkarılıp cennete konulursa işte o kurtuluşa ermiştir. Peygamberimiz bu taifeyi nasıl vasfetmişti? Herkesin cehenneme gittiği zaman da kendilerinin cennete giden fırka inacıya. Demek bunun yolu neyden geçiyormuş? Allah'a ve Resulüne mutlak bir şekilde itaattan geçiyormuş. Öyle mi? Ayrıyeten bizim konunun içerisinde yani söylemeyi unuttuğumuz fakat yani önemli olan bunu da söylememiz lazım. Neden biz taife-i mensureden olmak zorundayız? Yani bunun gerekliliği nedir? Bu soruyu soruyoruz. Neden biz taife-i mensureden olmak zorundayız? Veya fırka-i naciyeden olmak zorundayız? Veya neden başka fırkadan olursak ne olur gibisine? Peygamberimiz Aleyhisselam veya soruyu şöyle de sorabiliriz. Neden dolayı biz taife-i mensurenin ve fırka-i naciyenin özelliklerini tek tek bilmek zorundayız? Tek tek bilmek zorundayız. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? مَنْ كَسَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Kim kimin sayısını çoğaltırsa, kim kimin karaltısını çoğaltırsa o da onlardandır. Halifu'l kavmi minhum. Kim kiminle dostsa, kim kiminle anlaşmalıysa, beraberse o da nedir? onlarla beraberdir. Yine hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam la yuhibbu raculun kavmen illa cealehu Allahu minhum. Adam hiçbir kimse hiçbir kavmi sevmesin ki Allah subhanahu ve teala mutlaka ne yapar? Onu onlardan kılar. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize ne diyordu? El mer'u ala dini halilihi. Kişi kendi sevdiği insanın dini üzerinedir. Fel yenzur ahadukum ila men yuhalil. Sizden her biriniz kimi dost tuttuğuna, kimi arkadaş edindiğine çok güzel baksın. İşte bunlardan dolayı biz Taife-i Mansura'nın özelliklerini bilmek zorundayız ki biz acaba kimin karaltısını çoğaltıyoruz? Kimin dostuyuz? Kimin halifiyiz? Hangi kavmi seviyoruz? Bunu anlamak için, bunu bilmek için Taife-i Mansura'nın ne yapmamız lazım? Özelliğini bilmemiz lazım. Yine Allah subhanehu ve teala bize Kur'an-ı Kerim'de ne diyordu? Allah subhanehu ve teala bize Kur'an-ı Kerim'de diyordu ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Hiçbir mümin erkek ve mümin kadın Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm koydu mu onlara seçim hakkı yoktur. Onun bunun görüşüne gitmek, bunu elinin tersiyle itmek, ben bunu anlamam demek yoktur. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Hiçbir mümin erkek ve kadın Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm koyarsa onlara artık seçim hakkı yoktur. Onu mecburi olaraktan ne yapmak zorundadırlar? Onu mecburi olaraktan kabul etmek zorundadırlar. Yine hepimizin sürekli ağzında dönen ayetlerden biri. Bakın Taife-i Mansura'nın özelliklerinden bir özellik. Ne diyordu Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَتِعُوا اللّٰهَ وَاَتِعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne ve sizden emir sahibi olan ulul emir insanlara ne yapınız? Alimlere, yani tefsirlerde alimlere ve yönetimde olan insanlara ne yapınız? Müslüman yöneticilere itaat ediniz. Mutlak olarak itaat ediniz. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Eğer bir şeyde ihtilafa, bakın çok önemli bir nokta. Eğer bir şeyde ihtilafa düşerseniz فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Sadece ve sadece Allah'a ve Resulüne döndürün. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız sadece ve sadece kime götürün bu işi? Allah'a ve Resulüne gönderin. Ayetin birinci kısmında ilgimizi çeken bir nokta var. O da ne? Allah bize alimlere itaat etmeyi de emretti. Ulul emre, emir sahiplerine itaat et. Sizden Allah'a, Resulüne ve ulul emre itaat ediniz. Bu hangi halükarda? Her halükarda mı? Hayır. Rahatlık anında, ittifak anında. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Eğer bir şeyde ihtilaf ederseniz, ümmetin şu anda içinde bulunduğu hal gibi, bir şeyde ihtilaf ederseniz, فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Sadece Allah'a ve Resulüne. Bakın nasıl alimleri düşürdü Allah subhanehu ve teala. Sadece ve sadece kime götürün işi? Sadece ve sadece Allah'a ve Resulüne götürün işi. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunu yapın. İbn-i Kayyım el-Cevziye, İlamul Muvakkin kitabında bu ayetin tefsirinde ne diyor? Allah subhanehu ve teala çelişkiler anında Allah'a ve Resulüne olayı götürmeyi neye bağlamıştır? Allah'a ve ahiret gününe iman etmeye bağlamıştır. Demek ki kim götürmezse Allah'a ve ahiret gününe imanı ne değildir? Allah'a ve ahiret gününe imanı tam değildir. Söyleyen kim? İbn-i Kayyım el-Cevziye. Nerede? İlamul Muvakkin kitabında. Yine aynı şekilde İbn-i Kayyım el-Cevziye bu ayetin tefsirinde çok güzel bir şey tespit etmiş. Diyor ki Allah subhanehu ve teala bize diyor ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Nekire ne siyakında gelmiş? Şart siyakında gelmiş. Usulül fıkıhta nekire olan bir kelime herhangi bir şeyde ihtilaf ederseniz, yani genel olarak nekire olan bir şey şart siyakında gelirse ne ifade eder? Ennekiratu fi siyaki şartı ve nefi ta'um. Ne yapar? Umumiyet ifade eder. Küçük, büyük, irili, ufaklı, gizli, açık herhangi bir meselede ne olursa olsun ihtilaf ederseniz Allah'a ve Resulüne iman Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu kime götürün? Onu Allah'a ve Resulüne götürün. İşte Taifetül Mansura ve Fırkayı Naciye'nin seslerin yükseldiği, herkesin kendi kafasından bir fikir ortaya attığı, kapkaranlık gecenin fitnesi gibi olan bir zamanda bu fırkanın özelliği nedir? Bu fırkanın özelliği işleri sadece ve sadece Allah'a ve Resulüne ne yapmaktır? Havale etmektir. Anlaşıldı mı? Yani demek ki Taifetül Mansura'nın özelliklerinden biri de ne? Taifetül Mansura'nın veya Fırkay-ı Naciye'nin özelliklerinden bir tanesi de bu. Hepimiz kendi nefsimize bakalım. Acaba bu bizde var mı yoksa yok mu? Yine Peygamberimizin şu sözünü açıklamaya devam ederken, benim ve ashabımın üzerine, yolu üzerine olanlar kurtuluşa eren fırkadır. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de bakın şu ayete kulak verin. Allah rızası için. Yani taassuptan uzak, insan fikirlerini tecrid edip de Allah subhanehu ve teala şu sözüne kulak verelim. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Senin Rabbine and olsun ki Allah kendi nefsine yemin ediyor. Bakın çok önemli bir şey. Allah kendi nefsine yemin ediyor. Senin Rabbine and olsun ki onlar iman etmezler. Eyazu billah. Senin Rabbine and olsun ki onlar iman etmezler. Ya Rabbi peki hangi halükarda onlar iman etmezler? Hatta yuhakkimuke fîmâ şecara beynehum. Aralarında çıkan meselelerde ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Onlar seni bak onu bunu değil ha. Seni hakem kılmadıkları müddetçe ne yapmazlar? Seni hakem kılmadıkları müddetçe iman... Senin Rabbine and olsun ki iman etmiş olmazlar. Bitti mi ya Rab? Bitti mi? Yani peygamberi hakem kıldık mı? Kurtulduk mu? Yok. وَلَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتِ Senin vermiş olduğun hükümden zerre kadar içlerinde bir sıkıntı duymayacaklar. Zerre kadar. Sen neyi hüküm vermişsense mutlak olarak kabul edecekler. Zerre kadar sıkıntı duymayacaklar. Bitti mi ya Rab? Tamam onu da kabul ediyoruz her şey. La yok öyle kolay mı? وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Tam bir teslimiyetle bakın mef'ulle Allah tekit ediyor fiili. Tam bir teslimiyetle teslim olmadıkları müddetçe senin Rabbine and olsun ki onlar ne yapmazlar? İman etmezler. Peygamberi hakem kıldık. Örnek vakayı bir olay. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı hakem kıldık. Vermiş olduğu emre de rıza gösterdik. Şimdi teslimiyet göstereceğiz. Teslimiyet yani. Teslimiyet nedir? Boyun eğip uygulayacağız. Valla doğrudur da ama bak falan alim de böyle söylüyor. Yani peygamberimizin tam bu hadisi var. Sahih. Çok açık. Fakat falan alim de böyle söylüyor. Ve yusellimu teslima. La la la la ya kavm. Ve yusellimu teslima. Tam bir teslimiyetle ne yapacaklar? Tam bir teslimiyetle teslimiyet gösterecekler. Göstermeseler eğer fela ve rabbike la yu'minun. Ne kadar iman ettiklerini zannederlerse etsinler. Fela ve rabbike la yu'minun. Senin Rabbine and olsun ki onlar ne yapmazlar? Onlar iman etmezler. Yine Allah subhanehu ve teala bize ayet-i kerimede ne diyordu? Taifetül Mansura'nın demek ki bir özelliği de neymiş? Fırkay-ı Naciye'nin birinci özelliğin altındaki özellikler. A, B, C diye. Ne? En ufak meselede Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı hakem kılarlar. Öyle mi? Peygamberin verdiği hükme gönülleri açık bir şekilde rıza gösterirler. Kimin görüşüne muhalefet ederse etsin. Öyle değil mi? Çünkü peygamberin görüşüne görüşler vurulur. Eğer peygamberin görüşüne uyuyorsa görüş kabul edilir. Uydu uydu uymadı. Nereye kadar yolu varsa olsun. O da olduktan sonra kuru kuru sözde kalmaz bu. وَيُسَلِّمُوا teslima. Buna ne yaparlar? Buna tam bir teslimiyetle teslimiyet gösterirler. Allah subhanehu ve teala başka bir ayette peygambere itaat ve peygamberin yolu üzerine olmak nedir? Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de ne kadar tehditvari ayetlerle anlatıyor olayı. Diyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki ey Habibim eğer siz Allah'ı seviyorsanız Muhammed'e aleyhissalatü vesselam yani bana tabi olun ki Allah da ne yapsın? Allah subhanehu ve teala da sizi sevsin. Yani yanlış anlamayın ha. Allah ayet-i kerimine demiyor. De ki Allah'ı seviyorsanız Şeyh Fulani'ye tabi olun Allah da sizi sevsin. Üstad Üllani'ye tabi olun Allah da sizi sevsin. Falan küllabiye tabi olun Allah da sizi sevsin. Allah subhanehu ve teala ayette bunu demiyor. Ayeti yanlış anlamayın. Bazılarının Taifetül Mansure'nin karşısında olan muhzil, muhalif taifesinin yaptığı gibi ayetleri şey yapmayalım. Yahudilerin yaptığı gibi ayetleri tevil etmeyelim yani. Ayetleri yuharrifun el kelime amme vadi'i. Yerinden değiştirmeyelim. Kul in kuntum tuhibbuna Allah'a fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Hasan-ı Basri selefin büyük alimlerinden. Bu ayetin tefsirinde ne diyor? Bir kavim Allah'ı sevdiklerini iddia ettiler. Bizim gibi. Biz Allah'ı seviyoruz. Veya şimdi herkesin söylediği gibi. Allah da dedi ki siz eğer beni seviyorsanız kuru kuru lafta sevmek olmaz. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah bu kavmin kafasına indirdi bu ayeti. Eğer beni seviyorsanız benim Resulüme tabi olun ki ne olsun? Benim Resulüme tabi olun ki Allah subhanahu teala da sizi sevsin. Akıllarınıza muhalefet ettiği zaman, ilah edindiğiniz, Rab edindiğiniz şeyhlerinize muhalefet ettiği zaman, peygamberin sözü sizin dünyanıza zarar verecek dahi olsa, eğer benim sevgimi iddia ediyorsanız, benim Habibime, Resulüme, Halilime tabi olun ki ben de ne yapayım? Ben de sizi seveyim. İbn-i Kesir, İmam-ül Müfessirin, bu ayetin tefsirinde çok güzel bir söz söylüyor. Bu ayet diyor, her Allah'ı sevdiğini iddia eden insanın başında hakim olan bir ayettir. Allah'ı sevdiğini söyleyip de Muhammed'in şeriatının dışında bir şeriat üzerine olan her insanın üzerinde nedir? Hakim olan bir ayettir. Eğer Allah'ı sevdiğini iddia ediyor, peygamberimizin yolu üzerine değilse de bu insan kendi davasında yalancıdır. Yalancıdır, yalancıdır. Çünkü Allah kişinin Allah'ı sevdiğinin göstergesi olaraktan neyi göstermiştir bize? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama mutabaat olduğunu göstermiştir. İşte Taifetü'l-Mansura sonra Allah'ı sevdiklerinden dolayı onun Resulüne tabi olurlar ve Allah da bundan dolayı onları Taifetü'l-Mansura kılmıştır. Yeryüzünde yardım edilen, yeryüzünde fırka-i naciye olan ne yapmıştır? Topluluk olarak Allah subhanahu ve teala onları kılmıştır. Bakın yine Allah Resul'e mutabaat, Resul'e uymayı ve Resul'e muhalefet etmeyi ne kadar tehditvari ayetlerle anlatıyor. Yani dikkat ettiyseniz okuduğum bütün ayetlerde Allah hep imanla, Resul'e itaati imanla küfür arasında bırakıyor. Öyle değil mi? Yani ya Resul'e itaat edecek Müslümanlar dairesinden olacak, Resul'ün görüşünü herkesin görüşünün önüne geçirecek Müslümanlar zümresine girecek veyahut da ne yapacak? Ne kadar Müslüman olduğunu da iddia ederse etsin, kendi davasında yalancı olacak ve aynı şekilde kafirler zümresinden olacaktır. Yani bu işte öyle böyle orta yol diye bir şey yoktur. Ya Resul'e itaat ederek Resul'ün, Taife-ül Mansure'nin, Fırka-i Naciye'nin saflarındayız veyahut da Resul'e muhalefet ederekten neyiz? Helak olmuşların saflarındayız. Bakın yine Allah Subhanallah ayet-i kerimeye kulak verin. Şu tehdide bakın. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. O Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın emrine muhalefet edenler, ona tabi olmayanlar kendilerine fitnenin ve elim verici bir azabın isabet etmesinden korksunlar. Bakın yine ne kadar tehditvari bir ayet. Peygamber'e muhalefet edenler kendilerine fitnenin ve elim verici bir azabın isabet etmesinden korksunlar. Bakın İmam Ahmed bu ayeti nasıl tefsir etmiş. O bu değil ha, İmam Ahmed. Ehl-i Sünnet'in imamı yani. İmam Ahmed bu ayeti nasıl tefsir etmiş. Hani dedik ya, Resul'e muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin ve elim verici azabın isabet etmesinden korksunlar. Fitne nedir? اَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةِ İmam Ahmed diyor ha. اَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةِ الْفِتْنَةُ الشِّرْكِ Sen fitnenin ne olduğunu bilir misin? Fitne şirktir. Ayetteki fitne nedir? Ayetteki fitne şirktir. Umulur ki diyor İmam Ahmed, o peygamberin bazı emirlerine muhalefet eder, onun kalbine bir eğrilik isabet eder. Ve Allah subhanehu ve teala onu ne yapar? Onu helak eder. Yine Kur'an'ı Kur'an'la tefsir edecek olursak, fitne Kur'an-ı Kerim'de ne manasına geliyordu? Küfür manasına geliyordu. Delil, el fitnetu eşeddu minel katl. Fitne nedir? Katilden daha şiddetlidir. Neydi buradaki fitne? El fitnetu ekberu minel katl. Fitne katilden daha büyüktür. Neydi buradaki fitne bütün tefsircilerin çoğunun yanında, cumhurun yanında? Küfür demekti. Öyle değil mi? Ha, demek ki o zaman peygambere muhalefet eden insanlar kendilerine küfrün isabet etmesinden ne yapsınlar? Küfrün isabet etmesinden korksunlar. Demek ki insanların görüşü ne kadar peygamberimizin görüşüne muhalefet ederse etsin, peygamberin görüşü her zaman nedir? Mukaddem. Öne geçirilecek olan görüş peygamberin görüşüdür. Bakın size burada bir kıssa anlatacağım. Yani yine İmam Ahmed'in sözü, kıssa. Yalnız çok iyi dinleyin, İmam Ahmed'in şu sözlerine kulak verin. Adamın biri İmam Ahmed'in yanına geliyor. Ey imam diyor, İnsanlardan bazıları hadisi bırakıp Süfyan-ı Sevri'nin görüşüne yapışıyorlar. Süfyan-ı Sevri'nin görüşüne yapışıyorlar. İmam Ahmed diyor ki, o kavme şaşarım ki ben. Hadisin sahih olduğunu bilsinler. Ondan sonra hadisi bıraksınlar. Gitsinler Süfyan'ın görüşüne yapışsınlar. Sonra hangi ayeti okuyor? Bu ayeti okuyor. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ yani. Bakın hangi ayeti bunların üzerine kullanıyor? İmam Ahmed ha. Kullanan kim? İmam Ahmed. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ O peygamberin emrine muhalefet edenler ne yapsınlar? Peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine fitnenin yani küfrün ve elin verici bir azabın isabet etmesinden korksunlar. Şimdi deyin ki sen ne anlatmak istiyorsun burada? Ben de size diyeyim. Peygamberin sünnetini bırakıp da şahısların görüşüne yapışanlar. Bakın İmam Ahmed nasıl bu ayeti onların üzerine konuştu. Nasıl bu ayeti onların üzerine kullandı. Bir de yapıştıkları insan kim? Onu düşünün. Süfyan-ı Sevri, İmam-ı Sika, ümmetin imamı, güvenilir imamı, muhaddis, fakih, selefin alimi, zahid, abid, mücahid. Bu kadar vasfa sahip olmuş olan Peygamberimizin övdüğü zamanda yaşayan Süfyan-ı Sevri. Şimdikiler değil, tağutların yanında parayla önlerine attıkları ekmek kırıntılarıyla dinlerini satan insanlar değil. Süfyan-ı Sevri, selefin alimi, İmam Ahmed diyor ki onun sözünü alıp hadisi bırakanlara فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Şu fil kelam, buna iyi kulak verin arkadaşlar. Yani kavmin hadisi bırakıp yapıştıkları insan, bütün ümmetin üzerinde ittifak ettiği insan. Kim? Süfyan-ı Sevri. Bunu yapanlara İmam Ahmed'in okuduğu ayet-i kerimeye bakın. Ben değil, İmam Ahmed'in okuduğu ayet-i kerimeye bakın. فَمَا بَالُكُمْ Peki varın siz kıyas edin. Değil ki Süfyan-ı Sevri'nin görüşüne, diyanetlerde tağutların verdiği jiplere, tağutların verdiği villalara kendini satan insanların görüşüne yapışıp da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini terk eden, onun yolunu bırakan insanların hali ne olacak? وَيْلٌ فَوَيْلٌ ثُمَّ الْوَيْلٌ Yazıklar olsun onlara, veyl dereleri onlara olsun inşallah. Yani bakın İmam Ahmed bu gerçekten belki şimdi bize anlatıldığı zaman normal bir kıssaymış gibi geliyor. Ama şu adam kim? Süfyan-ı Sevri, selefin alimi. Buna rağmen İmam Ahmed'in bunların üzerine okuduğu ayete bakın. Demek ki Taifetül Mansure'nin, Fırka-i Naciye'nin bir özelliği de neymiş? Yani birinci özelliğin içindeki başka bir özellikleri neymiş ahi? Bunlar kimin görüşüne muhalefet ederse etsin, istersen en büyük imamlardan bir imam olsun. Bakın Süfyan-ı Sevri gibi. En büyük imamlardan bir imam olsun. Bunlar ne yaparlar? Bırakın ha şimdikileri. Şeyh bilmem neyil ney, şeyh bilmem neyil ney, şeyh bilmem. Bırakın bunları. Ümmetin en büyük imamlarından dahi olursa bunların görüşüne yapışıp da Peygamberin sünnetini bırakan insanlar kendilerine küfrün ve aynı zamanda ne yapsınlar? Kendilerine elim verici bir azabın isabet etmesinden korksunlar, çekinsinler diyordu İmam Ahmed. Yine aynı şekilde Taife'nin yani bu özelliği tabi biz kendimize bakalım. Acaba bizde bu özellik var mı? Bizde bu özellik varsa yani sevdiğimiz, tabi olduğumuz şeyhlerin sözleri veyahut da beğendiğimiz alimlerin sözleri açık ve net Kur'an ayetlerinden muhalif olduğu zaman acaba duvarın dibine vurup da Kur'an'a ve sünnete, peygambere tabi olabiliyor muyuz? Yoksa gerçekten taassupla yani şey diyoruz bunlar mı anlamayacaklar? Deyip de onlara ne yapıyoruz? Onlara tabi mi oluyoruz? Tabii ben de şimdi size böyle bir soru sorarım adam. Süfyan-ı Sevri mi İslam'ı anlamadı? İmam Ahmed yine de bu ayeti okudu. Demek ki kişi ilimde ne kadar alim olursa olsun İmam Ahmed'in şeyle ha ehli sünnetin imamı ne kadar alim olursa olsun sözü açık Kur'an ve nassaf sünnete muhalif olursa ne yapılır? Terk edilir. Zaten şöyle bir şey var. Eğer insanlar hata yapmasaydı, her görüşleri doğru olsaydı ne dememiz lazımdı? Falan şeyh sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle değil mi? Niye? Hata yapmayanın arkasından ne denir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sallallahu aleyhi ve sellem demiyorsak bir ismin arkasından demek ki bu insan nedir? Bu insan hata yapıyor demektir. Yok hata yapmıyorsa konuştuğun zaman ismini zikrettiğin zaman sallallahu aleyhi ve sellem de. Çünkü hata yapmayana bir sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Peygamberimizin özelliği. Yok hata yapmıyorsa da eğer ismininden sonra sallallahu aleyhi ve sellem demiyorsan sen nedir? Hata yapmaya muhakkak ki kabildir. İmam Ahmed, İmam Malik ne diyordu? Yine ehli sünnetin imamlarından. Kullun yu'khadu min kavlihi ve yutrak. İlla sahibu hazel kabr. Herkesin sözü alınır ve sözleri ne yapılır? Sözleri bırakılır. İlla kim? Sadece bu kabrin içerisinde yatan. O da kimdir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun sözünü kimsenin alıp bırakma gibi bir alternatifi yoktur. Tayyip başka bir ayet. Ayeti bir dinleyin. Bakın Allah olayı nasıl anlatıyor. Öyle hikaye tarzında değil ha. Bakın Allah olayı bize nasıl anlatıyor. Ya eyyühellezine amenu. La terfa'u asvatekum fevka savtin nebi. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ اَنْ تَحْبَطَ عَمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Peygamberin görüşünün sesinin üzerine sesinizi çıkarırsanız Peygamberin sesinin üzerine sesinizi çıkarırsanız اَنْ تَحْبَطَ عَمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Amelleriniz boşa gider. Bütün yapmış olduğunuz ameller boşa gider. Yani ne demek amellerin boşa gitmesi? Kafir olursunuz وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Ve siz bunun farkında bile olmazsınız. Tayyip, gelin kıyas edin. Bu ayette peygamber, Allah neyden bahsediyor? Yani peygamber konuşuyor mesela bizimle. Aleyhissalatu vesselam. Veya işte sahabeleriyle konuşuyor. Benim ses tonumda konuşuyor mesela. Bu ses. Biri de geldi peygamberimizin yanına böyle konuştu. Ey Muhammed dedi mesela. Sesini peygamberimizin sesinin üzerine yükseltti. Ses tonunun üzerine yükseltti. Allah bu adam için ne diyor? En tahbata amalukum ve entum la teşhurun. Kafir olup amelleriniz boşa gider. Siz bunun farkına bile varmazsınız. İbn-i Kayyım'ül Cevziye'nin dediği gibi, eğer sesi peygamberin sesinin üzerine yükseltmek insanı küfre sokup amellerini boşa çıkarıyorsa, peki görüşleri peygamberin görüşünün önüne geçirmek, sözleri peygamberin sözünün üzerine geçirmek, kanunları peygamberimizin kanunlarının önüne geçirmek, peki bu adamların hali ne olacak? Koymuş olduğu kanun kitabını peygamberimizin sünnetinin önüne geçirip de insanlara bu kanunlarla hükmeden insanların hali ne olacak? Eğer peygamberin sesinin üzerine sesi çıkarmak amelleri boşa götürüp insanı küfre sokuyorsa, görüşü kendi mezhebinin, kendi şeyhinin, kendi aliminin görüşünü, peygamberin görüşünün önüne geçiren insanın hali ne olacak acaba? Bakın Allah subhanehu ve ne olacak? Hiçbir şey. En tehbete amelukum ve entum la teşhurun. Amelleriniz boşa gider, siz bunun farkına dahi varmazsınız. İşte olay ne? Olay bu kadar tehlikeli bir olay. Demek ki Taifetül Mansure'nin birinci özelliğinin içerisindeki fırka neymiş ahi? Vasfı? Hiç kimsenin görüşünü, hiç kimsenin sesini, hiç kimsenin mezhebini, kanunlarını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kanunun önüne geçirmezler. Velev ki bütün dünya onlara muhalefet etse, velev ki bütün dünya onların karşısında dursa, velev ki bütün dünya onları aşırılıkla vasfetse, velev ki bütün dünya onları haricilikle vasfetse, velev ki bütün dünya onları kan dökücüler olarak vasfetse de, peygamberlerinin bir konu hakkındaki görüşü gelmişse, hiç kimsenin görüşünü ne yapmazlar? Hiç kimsenin görüşünü, onun görüşünün önüne, isminin başında ister muhaddis olsun, ister fakih olsun, ister prof olsun, ister doktor olsun, fark etmez. Hiç kimsenin görüşünü peygamberlerin aleyhissalatü vesselamın görüşünün önüne geçirmezler. Peygamberimiz Allah subhanahu aleyhi ve sellem bize ne diyor ayet-i kerimede? Tayyip, bu taifet-i mansura yapışıyor. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ. Allah Resulü size neyi getirmişse ona yapışın, onu alın. Sizi de neyden nehyetmişse, yani yapmayın demişse onu bırakın. Bakın Şeyhülislam İbn Teymiye bu ayetin tefsirinde ne diyor? Bu ayetin tefsirinde diyor ki, helal onun helal kıldığıdır. Haram onun haram kıldığıdır. Şu şeyhlerin değil ha, onun haram kıldığıdır. Din onun teşri' buyurduğudur. Din onun teşri' buyurduğudur. Kim bize bir görüş getirirse onun sözüne vururuz. Onun sözüne vururuz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüne vururuz. Onun sözüne muvafakat ederse alırız. Onun sözüne muhalefet ederse ne yaparız? Gözümüzü kırpmadan atarız. Neden? Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Men ahdese fi emrina haza ma leyse minhu fehuve raddun. Muttefakun aleyh. Ha, Müslüm'de. Men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel yaparsa, bizim yapmadığımız bir amelse o da, veya kim yeni bir şey çıkarırsa, o çıkardığı şey bizim emrimize muhalifse, bizim yapmadığımız bir şeyse fehuve raddun. O Allah katında nedir? Allah katında merduttur. İşte diyor ki bu hadise dayanaraktan herkesin sözünü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neyine vururuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne vururuz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne vurduktan sonra ne yaparız? Dediği çıktı, adamınki uydu, uymadı. Ne yaparız? Bırakırız. Tayyip, vakayı bir örnek. Var mı içinizden buna örnek verebilecek biri? Ben vereyim, misal. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İmam Ahmet'te ve Ebu Davud'daki hadise dedi ki, بُعِدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللّٰهِ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ وَجُعِلَتْ رِزْقِي تَحْتَ ظِلَّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ben kıyametten önce kılıç ile gönderildim. Kılıç ile gönderildim. Silah ile gönderildim. Ta ki ne için? Yeryüzünde herkes Allah'a ibadet etsin, kendisine şirk koşulmasın. Şeyhlerin hepsi kalktılar. Dediler ki, yeryüzünde Allah'a şirk koşulmaması için biz terbiye metodunu seçeceğiz. Deliller getirdiler kendilerine göre. Terbiye daha önemlidir. Önce terbiye, önce bilmem ne. Dediler tamam biz bunu inkar etmiyoruz. Terbiye önemlidir. Tamam sözünüz doğru. Ama kusura bakmayın. Sözünüz peygamberimizin emrine ne? Muhalif. Peygamberimiz diyor ben yeryüzünde Allah'a ibadet edilip şirk koşulmaması için neyle gönderildim? Kılıçla gönderildim. Umirtu en uqatilennâse hatta yeşhedü en la ilahe illallah. İnsanlar bu kelimeyi söyleyene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Sahihindeki hadiste. Peygamberimiz böyle diyecek. Şeyhul Fullaniyul Ullaniyul Kullani de böyle diyecek. Tabi biz ne yapacağız? İşte Taifetul Mansura'nın özelliği nedir? Burada ne yapacak? Diyecek ki senin görüşün sana olsun. Ben senin görüşünü peygamberin sözüne vurdum. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Senin görüşünü peygamberin görüşüne vurdum. Peygamberin getirdiğine muhalif çıktı. Ne yaptım? Senin görüşünü çöpe attım. Ben peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın görüşü üzerineyim. Demek Taifetul Mansura'nın özelliği neymiş? Taifetul Mansura'nın özelliği buymuş. Peki Allah subhanahu ve teala ayetlerde bize bunu anlattı. Şimdi bir soralım yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiç bu meseleden bahsetmemiş mi acaba? Hı? Yani peygamberimiz mesela fitne anında Taifetul Mansure'nin veyahut da başka isimler adı altında başka yollar göstererekten bize bu taifenin cennet ehli olacak bu taifenin peygamberinin yolunda olan bu taifenin havuzda peygamberin yanında olacak olan bu taifenin cennette peygamberle oturup sohbet edecek olan bu taifenin başka özellikleri yok mu? Peygamberimiz ihtilaf anında bize vasfetmiyor mu? Tabii ki ediyor. Öyle mi? Peygamberimiz Aleyhisselam hiçbir şey yok ki bizi Allah'a yaklaştırıp bizi cehennemden uzaklaştıracak hiçbir şey yok ki. Muhakkak ki size ne yaptım onu? Size ben gösterdim diyor. Muhakkak ki bu meseleyi de bize gösterecektir. Bakın biz ne dedik? Fitne ortamında yaşıyoruz. Herkes kendisinin bu ortamda ne olduğunu iddia ediyor. Herkes kendisinin hak üzere olduğunu iddia ediyor. Tayyip bakalım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ihtilaflar anında bize çözüm olarak neyi göstermiş? Taifetul Mansure'nin özelliklerini anlatıyor Peygamber. İnnehu men ya'iş minkum feseyara ihtilafen ketira fealeykum bisünneti ve sünneti hulefâir râşidînel mehdiyîn addu aleyha bin nevâciz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim sizden yaşarsa çok büyük fitneler görecek. Çok büyük ihtilaflar görecek. Peki soruyoruz ya Resulallah tam ihtilaflar geldi ihtilafı söyledim de çözüm yok mu? Ne yapacağız? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ Sizin üzerine benim sünnetim ve benim raşid olan halifemiz sünneti nedir? Sizin üzerinize vaciptir. Peki nasıl vaciptir ya Resulallah? عَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ Azı dişlerinizle yapışın onlara. Azı dişlerinizle yapışın onlara. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُورِ Aman aman sonradan çıkan şeylerden uzak durun. Sonradan çıkan fikirlerden, ehli sünnet adı altında çıkan ircadan, yok bilmem işte ne mezhebi adı altında çıkan haricilikten, şundan bundan, benim menhecimin dışında kalan bütün menheçlerden ne yapın? Uzak durun. فَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُورِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ Bütün sonradan çıkan şeyler bidattır. وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Bütün sonradan çıkan şeyler bidat, bütün bidatlar sapıklık ve bütün sapıklıklar da nedir? Bütün sapıklıklar da ateştedir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki biz ne dedik? Herkesin hak olduğunu iddia ettiği bu dönemde bu ihtilaflı fitne anında Taifetul Mansure'nin Peygamberin yoluna tabi olan insanlar Peygamberin çözümüyle ne yapan insanlardır? Peygamberin ve Hulefai Raşidinin yani hani ma ene aleyhil yevme biz şu anda neyi açıklıyoruz? Ma ene aleyhil yevme ve ashabiyi açıklıyoruz. Benim ve sahabemin üzerinde yolu üzerine olan insanlar işte onlar cennet ehli olan insanlardır demişti ya Peygamberimiz. Cehennemden kurtulacak insanlardır. Onu açıklıyoruz. Demek ki bu insanlar kimmiş? Peygamberinin ihtilaf anında ve onun sahabesinin yoluna şöyle bir tarafından tutup bir tarafını bırakaraktan değil. Azı dişleriyle ne yapan insanlar? Azı dişleriyle yapışan insanlar. Bakın Peygamberimiz yine bize bir şey diyor. Sapıtmak istemiyorsak, Fırkay Naciye'den Taifetul Mansure'den olmak istiyorsak bakın bize ne diyor Peygamberimiz? Teraktu fikum şey'eyni. Ben sizin içerinizde iki şeyi size bıraktım. Len tadillu ba'dahu ebeden in temessektum bihima. Kitabullah ve sünneti. Ben sizin içinizde iki şey bıraktım. Onlara yapışırsanız hiçbir zaman sapıklığa düşmezsiniz. Ne? Kitabullah ve sünneti. Benim kitabı, Allah'ın kitabı ve benim de neyim? Benim de sünnetim. Şu, arada başka kimse var mı? Arada başka kimse yok. Sadece ve sadece kim? Kitabullah ve sünneti. Kitap ve benim neyim? Ve benim sünnetin. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ne dedi şeyde, hadis-i şerifte, sahih olan bir hadis-i şerifte? Kullu ümmeti yedhulûne el cennet illa men ebe. Kile ve men ye'be ya Resulullah, ya Resulallah. Kale men eta'ani dehelel cennet ve men asani fekad ebe. Bütün ümmetin cennete girecek. Sadece kabul etmeyenler, büyüklenenler cennete giremeyecekler. Sahabe sordu. Kimdir o cennete giremeyecek olanlar ya Resulallah? Kim bana itaat ederse cennete. Cennete yani fırkayı naciye, fırkayı naciyeyi anlatıyoruz biz. Bütün fırkalara bölünen ümmet ateşe gittiği zaman fırkayı naciyeyi anlatıyoruz yani. Men eta'ani dekhalel cennet. Kim bana itaat ederse cennete gider. Ve men asani, kim de bana isyan ederse fekad ebe. Muhakkak ki ne yapmıştır? Bu insan büyüklenmiştir diyor. Tayyip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşarken Peygamber'e itaat, onun sözlerine itaat etmekti. Peygamber vefat ettikten sonra sahih sünnetine, öyle değil mi? Peygamber bütün İslam ümmeti icma etmemişler mi? Peygamber vefat ettikten sonra ona itaat nedir? Onun sünnetine uymak, onun sünnetine ne yapmaktır? Onun sünnetine tabi olmaktır. Taifet-ül Mansura'nın birinci özelliğini anladık mı arkadaşlar? Demek Taifet-ül Mansura'nın birinci özelliği neymiş? Allah'a ve Resulüne mutlak bir şekilde itaat ederler. Mutlak bir şekilde. Kimin görüşüne muhalefet ederse etsin. Kimin görüşünü ters gelirse gelsin, Allah'a ve Resulüne ne yaparlar? Şey yaparlar. İtaat ederler. Şimdi burada birkaç ufak nokta var. Küçük küçük onları açıklayacağım. Buna dikkat edin. Birinci noktamız şu. Peki bu sünnetin dışında kalanların hali ne olacak? Taifet-ül Mansure'nin dışında olan insanların hali ne olacak? Sünnetin dışında olan insanlar, bu ayetlerde bahsettiğim şeyler var ya baştan sona. Bunların tam tersi neyse o olacak. Yani mesela وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَز۪يمًا. Allah'a ve Resulüne itaat eden büyük bir kurtuluşa erecek. Tayyip etmeyen büyük bir husrana uğrayacak. Sah? Tayyip. Başka? وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَمَنْ يُتَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَعَ اللّٰهُ. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. وَمَنْ لَمْ يُتَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ لَمْ يُتَعِ اللّٰهُ. Kim Allah'a Resulüne itaat etmemişse Allah'a da itaat etmemiş demektir. Eyvah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ. Beni seviyorsanız Allah diyor. Beni seviyorsanız Resulüme tabi olun ki Allah'a. Resule tabi olmayan demek ki Allah'a ne yapmamıştır? Allah'a sevmemiştir. Kısaca konunun başından beri anlattığım meseleler neydi? Konunun başından beri anlattığım meselelere muhalefet eden insanlar bu ayetin tam tersinde olan insanlar. Allah'ın kendilerini sevmediği, Allah'a sevmeyen, ne kadar bunlar Müslüman olduğunu iddia ederse etsin. Kendilerine fitnenin isabet edecek olanlar, kendilerine elin verici bir azabın isabet edecek olanlar, Allah'ın Resulü'nün bütün lanet edenlerin üzerlerinde lanetinin olduğu insanlar, kıyamet gününde herkes havuza doğru gelirken havuzdan çevrilip de inneke la tedri ma ahdetu ba'dek, senden sonra ne çıkardıklarını bilmiyorsun ey Habibim dediği insanlar, yüzü koyun cehenneme sürüklenecek olan insanlar, her 1000 kişiden 999'unun cehenneme gönderildiği taifeden olacak olan insanlar, Peygamberimizin 73 fırkasından 72'si cehenneme giderken bunlar da ne? Cehenneme gidenlerle beraber cehenneme gidecek olan nedir? Fırkalardır. Veya başka bir versiyonla konunun başından beri anlattığım bütün vasıfların tam tersi bu sünnetin ve Resul'e itaatın dışında kalan insanların üzerine nedir? Müstahaktır. İkinci bir nokta, bu ikisi çok önemli. Bakın Peygamberimiz Taifet-ül Mansure'nin birinci vasfını yaparken dedi ki مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِ. Oradaki o yevm kelimesi var ya, yevm kelimesi. Öyle manalar ifade ediyor ki anlayana. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِ. Bugün benim ve sahabemin üzerine, yolu üzerine olan insanlar. O günde hangi gündü? Dinin tamamlandığı gün. Demek ki, bu çok önemli bir nokta. Taifetül Mansura'nın özelliği neymiş? Bir özelliği de, bu ikinci büyük özelliği Taifetül Mansura'nın. Neymiş? Özellikleri neymiş? Dini kamil olarak kabul eden insanlarmış. Yani şu aşamada bunu yapabiliriz, bunu yapamayız. Bu aşamada bu yoktur, bu vardır diyen insanlar değil de dini bir bütün olarak alan insanlarmış. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Demek ki peygamberin o gün dediği, yani vefat ettiği gün o yolun üzerine olan insanlardır. Dini bir bütün olarak alan nedir? Dini bir bütün olarak alan insanlardır. Tayyip bana deyin ki şimdi bunun bir delili var mı? Yani mesela sahabe böyle yapmış mı? Size diyeyim var. Misal peygamberimiz vefat etti. Aleyhissalatü vesselam. İnsanlar ne yaptı? Dinden döndüler Hazreti Ebubekir'in zamanında. Bakın mesela bir fırkayı elimize alalım. Ne dediler? Dediler biz zekat vermiyoruz. Öyle değil mi? Dediler biz zekat vermiyoruz. Hazreti Ebu Bekir şöyle mi dedi arkadaşlar? Şimdi bu insanların yeni Müslüman oldular bunlar. Bunlar şeriatın tip hükümlerini kabul edemiyorlar. Biz ne yapalım? La ilahe illallah'tan önce bir başlayalım. Sonra zekatı bunların imanı iyice kuvvetlendikten sonra zekatı da bunlara farz kılalım mı dedi. Yoksa kılıcını çekti. Vallahi vallahi. Eğer bana kılıç vermezseniz onlarla toprakla savaşacağım. Eğer sağ elim bana muhalefet ederse sol elimle gidip onlarla savaşacağım mı dedi. Yoksa Hazreti Ebu Bekir şey mi dedi. Ya işte bunlar daha yeni Müslüman olmuşlar. Biz de şimdi yeni şey yapalım yani. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bir bunları anlatalım. Bunlar hele önce bir bunu öğrensinler. Ondan sonra biz ne yaparız? Yavaş yavaş önce namazı, sonra orucu, sonra zekatı, sonra bilmem ne yavaş yavaş bunlara öğretiriz mi dedi. Hangisini dedi? İkincisini öyle değil mi? Vallahi dedi. Eğer siz bana kılıç vermezseniz, bana asker olmazsanız ben ne yaparım? Siz bana asker olmazsanız ben toprakla onlarla savaşırım. Tek başıma kızımla ve çocuklarımla tek başıma gider onlarla savaşırım. Senin sol elin bana muhalefet etse sağ elimle gider onlarla savaşırım. O zaman biz burada neyi anladık? Taifetül Mansure'den olduğunu anlayacağımız cemaatlerin veya şahısların bir özelliği de neymiş? İslam'ı, şeriatı kamil olarak alan, tamamlanmış haliyle alan insanlar. Yoksa yarım yamalak olarak bu nokta çok önemli bir nokta. Anlaşıldı mı burası? Ben terliyim şu kafa. Bu nokta çok önemli bir nokta. Yani İslam'ı kamil şekliyle ne yapmış olan? Kamil şekliyle almış olan fırka nedir? Taife-i Mansure'dir. Fırka-i Naciye'dir. Bir nokta daha burada, yani bu konunun içerisinde anlatılması gereken bir nokta. Kur'an bize yeter, sünnete ihtiyacımız yoktur diyen insanlar. Tayyip ben de diyorum, Kur'an bize yeter. Ama sabahtan gördüğünüz sadece bu daha benim kıt ve nakıs bildiklerimle anlattığım bu kadar ayet bana Kur'an-ı Kerim'de peygambere itaat etmeyi söylüyor. O zaman Kur'an bana yeter, doğrudur. Kur'an bana yetti. Ama Kur'an bana diyor ki beni anlamak için kime başvuracaksın? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a başvuracaksın. Kur'an bize yeter diyen insanlara kim cevap veriyor? Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Kur'an bize yeter, sünnete ihtiyacımız yoktur diyen zındık ve mürteflere kim cevap veriyor? Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Eğer ki bunların dediği gibi sünnet hepsi yalan olmuş olsaydı haşa ve kella Allah bizi Kur'an-ı Kerim'de her sayfasında mutlaka bizi abet olan bir şeye yönlendirmiş olacaktı. O zaman Kur'an bana yeter deyip de Kur'an'a bakıp sünnete tabi olan bir insan nedir? Allah subhanehu ve teala onu saptırmış demektir. Allah ezeli ilmiyle sünnetin ortadan kalkacağını bilmiyor muydu da Allah bize bu kadar ayette Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmayı, Peygamberin sünnetine, emirlerine, sözlerine mutabaat etmeyi, bize her getirdiğini almayı bize emretti. Ha? İşte kısa bir cevap. Tabii bunlara daha çok cevaplar var, reddiyeler var. Fakat en basitinden yani şekil A'da gördüğünüz gibi dersin başından görmüş olduğumuz bütün ayetler bizi kime irşad ediyor? Bizi kime yönlendiriyor? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Resulullah. Ve Allah subhanehu ve teala bize ne diyordu Kur'an-ı Kerim'de? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَنَزَّلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَنُزِّلَ اِلَيْهِمْ Biz sana bu Kur'an'ı indirdik ki sen insanlara onlara indirileni açıklayasın. Bu ayeti iyi anlayın. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'e kendi eliyle bir şey yazabilir mi? Tabi nerede o zaman bu Kur'an'ın açıklaması? Allah diyor biz bu Kur'an'ı sana insanlara açıklayasın diye indirdik. Hani peygamberin açıklaması nerede? Peygamber madem kendi eliyle Kur'an'a bir şey ekleyemez, o zaman başka bir şey olması lazım. Ney? Sünnet. Mefhum? Başka, bunun başka bir açıklaması var mı? Var mı? Ha. وَاَتَيْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Biz sana kitabı ve hikmeti verdik. Tabi okunan kitap biliyoruz ne olduğunu. Hikmet ne? Ha? Hikmet ne? Allah peygamberin hanımlarına ne diyor? Sizin evlerinizde okunan ayetleri ve hikmeti zikredin. Peygamberin Ahzab suresinde. Peygamberin hanımlarına söylüyor bunu. Tam peygamberimizin evinde okunan ayetleri anladık. Peygamberimizin evinde okunan hikmet ne? Ne? Sünnet. Sünnet-i Mutahara. İnşallah bugün neyi anlattık? İşte hepimizin üzerine düşen Taifetul Mansure'nin ve Fırka-i Naciye'nin bu özelliğini alıp hemen kendi nefsimizi muhasebe edelim. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Hazreti Ömer'in dediği gibi siz hesaba çekilmeden önce ne yapınız? Nefislerinizi hesaba çekin. O büyük günün, o elin verici azabın içerisinde olduğu, insanların çıplak olduğu, kimsenin kimseyi tanımadığı, çocuğun annesinden, annenin çocuğundan kaçtığı, öyle anların içerisinde olduğu ki insanların saçlarını beyazlatan, hamile kadına çocuğunu düşürttüren o günde fırkayı naciyeden olmak istiyorsak, o günde eğer insanların, peygamberin sahih hadisinde güneş ta alınlarına, yani bir karış onlara yaklaşmış, beyinleri fokur fokur kaynayıp içleri erirken biz Allah'ın kendi gölgesinde gölgelendirdiklerinden olmak istiyorsak, bütün insanlar ta ağızlarına kadar terin içerisinde boğulmuşken, aile vaila ederken, anne çocuğundan kaçarken, kimse kimseye bakmazken biz peygamberimizle beraber havuzun başında olanlardan olmak istiyorsak, işte Taifetül Mansura'nın özelliklerine bakalım ve kendi nefsimizi bugün gelmeden önce ne yapalım? Kendi nefsimizi muhasebe edelim. Acaba biz gerçekten hepimiz, ilk başta ben, Allah beni faydalandırsın, sonra sizleri ve sonra bu dersleri dinleyecek olan tüm kardeşlerimizi. Acaba biz gerçekten Taifetül Mansura'dan miyiz? Fırkayı Naciye'den miyiz? Yoksa biz kendi kendini kandırıp da yeryüzünde yapmış oldukları bütün ameller boşa gidip de husrana uğrayıp da hidayet üzerine olduğunu zanneden insanlardan mıyız? Allahümme erine hakka hakkan ve rızukna ittiba'ahu ve erine batila batilen ve rızukna iştinaba. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah haftaya dersimizde sahabeyi anlatacağız. Çünkü Peygamberimiz sadece ben demedi. Bir de kimin şartını koştu? Sahabe şartı. Sahabe kimdir? Sahabeye hakkındaki ayetler ve hadisler nelerdir? Ve neden sahabe, bu taife neden sahabeye tabi olur? İnşallah haftaya da ne yapacağız? Bunu işleyeceğiz. Dediğim gibi kelime kelime Peygamberimizin vasfetmiş olduğu bu insanları, nasıl ki ashab-ı Uhud kıssasını kelime kelime anlattık, bu ondan çok daha önemli. Kelime kelime ne yapacağız? Döneceğiz inşallah, anlatacağız. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Konu hakkında soru sormak isteyen var mı? Selamun aleyküm. Ve cezakum.